الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام النووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې زموږ د درسونو په آخرنی درس کې موږ شلم نمبر حدیث ختم کړو، او هغه د فائدو نه ډک حدیث چې پاره کې د حیا په باره کې خبره شي وه. نن به انشاء الله د یوویشتم نمبر حدیث نه شروع کوو، او په دې حدیث کې بنیادی مسله دا بیان شوې ده چې صرف په دې باندې کار نه کیږي چې یو سړی د سوخ دپاره دینداری وکړي، بلکې په دینداری باندې مضبوط پاتې کېدل پکار دي چې هغې ته استقامت وایي. نو دې حدیث کې د استقامت په باره کې خبره شوې. عن ابي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، ده صحابي سفيان، قلت يا رسول الله وما پیغمبر صلى الله عليه وسلم تذا خبره وكره، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، ما تبدي إسلام كده سوينا وخيه چستانه لو بیا ځچانه دغه پاکله تپوس نکو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی چې قل امنت بالله، ته دې شوای چې په الله می ایمان راوړل دي، ثم مستقیم بیا به دې خبره باندې مضبوط وسه. دا حدیث امام مسلم راوړی. راوی دې حدیث ابو عمرو، او دې سیم ویل کی چې ابو عمرو، یہ کنیت ابو عمرو یا ابو عمرو، سفیان ابن عبداللہ الثقفی، پرنی مجھے سفیان ابن عبداللہ ابن ربیعہ ابن الحارث الثقفی الطائفی، الثقیف تقبلی دے و تطائف دے رضی اللہ عنہ، دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تپوس کرے. یہ روایت کی دی سے رضی امام ترمذی راوڑے پاگی کی داری چی سفیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی یا رسول اللہ حدیثنی بی امر اعتصم به، اید اللہ پیغمبر ما تدی سے خبرو خواد چی مضبوط ہے مضبوط ہے راونی سم، او نصیحت ای دید پارا چی پاگی من عملو شی مضبوط راونی ویش. سرسری نصیحتو نا وریده او بیا شات غزارل، دا خو هغه کوم لوی هدف چې د هغه ترلاسه نه شو، او دا د مؤمنانو صفت ذکر شوی د قرآن کې، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مؤمنانو کې دا صفت دی چې خبره اوري او بیا تابعداري کوي. دا خبرې صرف دا نه دي چې ته د علماو په مجالسو کې کینې او اسی و تو خوشحاله چې د پلانی شیخ صاحب سره ناسیم او پلانی سره ناسیم او کتاب مې وکتو بیان مې اورېدو. مقصدی خبره دا ده چې ته یو مجلس کې کینې ای کې خبرې واورې او په هغې باندې عملو کې مضبوطې راونیسې، او د علم یې ستا دپاره حجت دی یا په تا باندې حجت دی. په تا باندې حجت داسې دی چې قیامت په ورځ به ګواهي کوي د الله په مخ کې چې یا الله ته ته دا خبره معلومه او خو دې پرې عمل نه یې کړی، نمجدی علم دلا ستا تا عذاب ملاوی دیش، او ستا دا پارم حجت گرزی دیش جل اللہ پا در که دا گوئیو کی چی اللہ دا دا علم از دا کڑو عملی دا کڑو ستا دا رضا دا پارو بے خلکو تا خوالو، نا دا علم دلا سبا او بخلیش. هر علم دلا سکو رسڑے نبخلی کی، او نا هر علم کون کے کامیابی، قیامت پوری چی با ولنی دری کسان دی جہنم ور با پاوی بنی اللہ گرمی نو پاو کیو آگا دی چی علم دی و قاری دی قرآن دی اللہ بو توی سدی کری ویا اللہ استاد رزاد پارا می علم خلق تقولا و قرآن می قولا و تلاوتو نبی مکول اللہ توی دروغ دیوی تا خودی دی پارا علم از دکڑو چی لیو قال عالم چی خلقوی چی دا علم دی مولی سب دی مفتی سب دی مولانا سب دی لیو قال قاری چی خلقوی دا قاری دی علم خطا دی دا پارا کڑو چی پیسی پیو گٹی مشعور شی شہرت حاصل کی دنیا پہ حاصل کی دنیا منصب او عزتونه پہ وګټي ادیر پر دې علم کړه ګور سره د علم اولنی انسان دی جهنم ته لاړ او سره دی چې قران په سینه کې دی او قاری د قران دی جهنم ته لاړ ډېر ډېر خبره نو صرف بدی ته نه خوشاليږي چې زه بیان اورم یزید او علیم سره کینم او ما کتاب وکړو ما درس اورید ویچی حدیثنی بی امر اعتصمو به یا رسول اللہ دیسی خبرو که چیزی مضبوط رہونی سن دار صحاب کرام و شان چی کم خبر با ازدکڑ کن دا مرگ پوری با باقی بنا مضبوط ولارو دیتا استقامت وی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و نور صحاب کرام و بارک رازی یعنی پا کلون و کلون که باقو یو سورت تا قرآن ختمو عبداللہ بن عمر تقریبا نه کال سور بقره کرده ولیتی ستو سر خیال چې عبدالله بن عمر ذهن کمزور و که په قرآن نه پوهېدو هغه هغه آیت به وي هغه به یادو په هغې به ځان پوه کوو په هغې به عمل کوو بیا بل آیت ته اوړېدو دا د هغوی طریقه وه ځکه به دا وخت دومره ولګېد او نن سبا په زرګو نصیحتونه به واوري په میاشت کې او پپته کې او عمل په یو باندې م نه کوي هسې تش په نوم باندې دا خبره ده چې بهی د دین ازده کوي او د علماو سره کښېني خبره چې دي واورېده هغه بیا مضبوطه را ونیسه او په هغې باندې عمل کوه د مرګه پورې نو د صحابه کرامو شان دا دی حدثني بامر اعتصمو به چې مضبوطې را ونیسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي قل ربي الله ثم استقم دا خبرو که چیزا ما رب اللہ دے او بیا پا دی منی مضبوطو سا یعنی ما وطی چی یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی اید اللہ پیغمبر دے کم شیز دلا ستا پا ما بنی یریگی چی دا شیبا مارا نقصان راکی گور دا صحابی دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی چی یعنی د څه د لاسه ته په ما یریږي چې هغه مالې نقصان راکي هغه شی راته وکړه چې احتیاط کوم او زمونږ هغه به ایمان به څه ایمان نه وي دینداري به څه دینداري نه وي او که دته دې ووایي چې یعنې د پلاني مسله کې احتیاط کوو یا په دې کې نو تا سره الټه جګړه هم کوي او خبرې درسره م اړوي چې ښځې ته ته ویدي نه ښکارم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې کله دوت دا خبرو کړو فاخذ بلسان نفسه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خپل جبه ونی وی ها دا دی په باره کې روان یریګو د دی حفاظت کوه دی د لسر دی خلق تباشی نو دا حدیث مجید پر ذکر کو چې د قشان حدیث امام ترمذی مروړه پای کې دغه زیادت خو سره دی حدیث ته وضاحت طرفت دا صحابی پیغمبر ته چې ما ته دې خبره په اسلام کې وخایه چستان بعد بیا زه د هغې په باره کې د چا نه تپوس نه کوم معنی دا چې ما ته جامع کلام وښایه لنډ او غون چې ډېرې فائدې پکې نو سوال دا دی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جوامع الکلم نه و د هغه هره خبره لنډه او غونډه وه که نه وه نه ده معلومه تاسو ته وا ولی جره صحابی بیره ته پوس کی دا دا وی خپل یو شوق یو دې مده چې هر صحابی دا شوق دی چې خاص ما ته وی نو بای کی به دوه خبرې راشي یو خو چې خاص ته نصیحت وشي نو به ډیر مضبوط رانیسی لکه ته یو سړی جدا کی او غته و جرور دا مسئله په تاکیده او یو عام بیان وکړي د ته چې سړی جدا کې وته وایي چې دا مسئله په تاکیده ځان نه لري که دا د دې لپاره ډېره فایده منه. دویمه هر صحابي دا غواړي چې په دې کې یو قسمه فضیلت او شرف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته نصیحت وکړي نو دی غواړي چې دا شرف ماته ملاو شي او د اوسه پورې د دیندارو خلکو زه د دیندارو خبره کوم د اوسه پورې د دیندارو خصوصا د هغه دیندارو چې دین زده کوي د هغوی دا طریقه ده چې د علماو نه نصیحتونه وخت په هغو غواړي وی ورته دي چې ماته نصیحت وکړه. او د نن سبا دا دور ډېر لږ خلک دي چې به تا ته میلاو شي چې هغه به داسې ووایي چې ماته نصیحت وکړه ځکه چې دا خبره دته ګران ښکاري ځکه چې ځان ورته سوخ ښکاري نو دا خبره ورته ګران ښکاري چې زه به چاته ویم چې ماته نصیحت وکړه پورې په ما کیسه کمې دی چې ماته نصیحت وکړه. دویمه ده چې هغه شوق او جذبه نشتي دا خبره شوق غواړي شیخ صاحب مولانا صاحب مفتي صاحب ماته نصیحت وکړه چې زه الله ته نږدې شم دا هر سړی دا خبره نه کوي دا چې څوک فعلا الله ته نږدې کېدل غواړي هغه دا خبره تپوس کوي ماته نصیحت وکړه چې ایمان مې ډېر شي ماته نصیحت وکړه چې الله ته نږدې شم ماته نصیحت وکړه چې د ګناهونو نه په څه طریقه بند شم ماته نصیحت وکړه چې د جهنم نه به څنګه بچ کېږم ماته نصیحت وکړه چې د آخره خاتمه به زما څنګه برابر شي او دا قسمه تپوسونه او دا د ډېرو لویو برخې خاوندان وي چې هغوی په نصیحتونو پسې ګرځي چې څوک راته نصیحت وکړي دا زړه دا په یو حل باندې نه دې ته قلب ولې وایي په عربۍ کې ځکه چې دا اوړي را اوړي نو په زړه باندې قسمه قسم حالات راځي شهوات د شیطان زور په دې انسانانو کې چې کوم شیطانان دي دا حالات فتنې د دنیا مسلې ګناهونه د هر څه په زړه باندې اثر کوي نو دا زړه اوړي را اوړي نو ځکه د نیکان خلک وخت په وخت د نصیحتونو مطالبه کوي چې دا زړه هم برابري هر وخت چې سړی کله نصیحت اوري یې مطالعه کوي ګوري نو د هغې د لاسه د ده زړه چې دی هغه برابري او زړه یې ګډوډ کېږي نه نو ځکه دې صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نصیحت وغوښت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې کله به د ځان نه نصیحت کوو لکه موږ سره حدیثونه تیر شو مخکې حدیث د معاذ حدیث د ابوذر حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهم نو کله نه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه نصیحت شروع کوو او کله به صحابه کرامو غوښتو نصیحت لکه څنګه چې دې حدیث کې دی او یا یو حدیث کې برای شي لکه معاذ رضی الله عنه پای کوم نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غوښتی شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته وی چې قل آمنت بالله ثم استقم ته دې سی وایي چې په الله مې ایمان راوړې ثم استقم بیا په دې خبره باندې استقامت هغه په ځان کې راوله ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت دا هغه د خبرې مطابق دی لکه چې هغه یو لنډه او غونډه خبره غواړي هغه یو لنډ او یو جامع نصیحت غواړي نو ظاهر شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږو خبرو نه په دو جملو کې ورته هغه څه را جمع کړو چې په هغې باندې که کتابونه په څو څو مجلداتو کې ولیکلی شي نو شرحه به پوره نه شي په دو جملو کې بس او دې ته بلاغت وایي د یو انسان بلاغت دی ته وایي چې سړی خبرې لګي وکړي او پای کې معنی ډېری پای کې فائدې ډېری ځکه عربی کې مشهوره خبره ده خیر الکلام ما قل و دل خه خبر هغه ده چې لګی او په دلیل سره یي خو همیشه بلاغت دا نه ده چې یو سړی به مختصر خبرې کوي کله نه کله بلاغت او فصاحت دې ته وایي چې وضاحت به کوي د خبرې اوس یو سړی یو داسې خبره وکړي چې د هغې وضاحت ته ضرورت وي او بیې پرېږدي په غزي باندې دې ته فصاحت ویله کېږي نه فصاحت خو دارې چې ته دا خبره پوره کړې واضحه یې کړې دې ته فصاحت وایي خو عامو اوقاتو کې خبره لږه او فایده منه دا د فصیح او بلیغ انسان صفت دی په دې علماو کې هم دیسي بعض علماء دغوی په مختصر بیان کې په مختصر نصیحت کې بشمار فائدې بیان شي او یو لیم بدی سی چی دا غریب نا خبر تختی تولا چیز سویم مثال که دا حدیث شروع کی ابو عمرو سفیان بن عبداللہ او بس بیا دا صحابی پا سیرت کی ورا گئی دا غزی نبل تربتا ورا گئی دا غزی نبل تربتا ورا گئی او بیا دا صحابی دا نسیت ولی وغوختو او دا یعنی دوم را دا گڑ وڈ شی جی بیا غریب لدا چل نوردی جی وزد اخبر خبر سنگ را تولا کم او سنگ را جمع کم او د بینول د ځان لفن دی لیکل د ځان لفن دی نو بعض علما الله دواړه نعمتونه ورکوي په قلم کې زوري او په ژبه کې زوري او بعض علما صرف په قلم کې زوري او د بعضو صرف په ژبه کې زوري نو د الله ورکړه دی چاته یې ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو جملو کې ټوله خبر راټوله کړه قل امنت بالله تداوی چې ما په الله باندې ایمان راوړی دی بل حدیث کې قل ربي الله بنیادی مسئله ورته وکړه څه مطلب دی دی توحید په ځان کې راوړه یو سړی ته ویلی شي چې قل امنت بالله زما په الله باندې ایمان دی کلمه ویم لا اله الا الله بس پوره ده نه امنت بالله د ایمان مسئله موږ مخکې بیان کړی ده چې ایمان د زړه عقیدې ته وي د زړه اقرار ته وي د ژبې وینا ته وي او د اندامونو عمل ته وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ټکی خو ټول عرصه پکې راځي ګورې نو دا سوچ بونه کوي چې ښه پیغمبر د صحابي ته وي چې ته په خوله وایه چې ما ایمان راوړه نور چې څه کوې کوه نه چې دا دې وي چې ما ایمان راوړی دی نو په خپله په ایمان کې دا درې خبره دننه راغلي درې خبرې پکې راغلي په زړه کې به مضبوط اقرار او عقیده وي په ژبه باندې به ویناوي او په اندامونو باندې به عملي دا درې وړه خبرې په ایمان کې دندې دي درې وړه خبرې په ایمان کې دندې دي نو دې سړي شي کېدی چې یو سړی ته وایي چې ایمان دې ته وایي چې په زړه کې زه اقرار کوم دا منم چې او الله شته او د الله بندګي پکار په ژبه وینا ته چې ضرورت نشته په ژبه وینا ته ضرورت نشته او نه عمل ته ضرورت شته دې چې خو فرعون هم په زړه کې منله چې دی دروغجن دی او موسی علیه السلام څه دی رښتینی دی منلی که نه یې منله الله هم په قرآن کې وایي منلی نو که چېرته دا مسله دې شي نو بیا خو فرعون هم والعیاذ بالله مسلمان دی بیا خو هغه هم صحیح مسلمان و ځکه چې زړه کې خو یې وکړه زړه کې خدای خبره هغه ته سو فیصد معلومه وو چې زه دروغجن یم او موسی علیه السلام څه دی رښتینی دی که چېرته څوک دا وایي چې نه په زړه کې منل پکار دی او په ژبه وینا کافي ده عمل ته ضرورت نشته نو بیا دا دومره اعمال چې شریعت ذکر کړي دي او دا ارکان چې بیان شوي دا څه دپاره بیان شوي دي د دې فایده څه ده دا خو وخپه وخپه باندې وایي چې دا د مرجعه او مذهب دي او بس په خوله باندې کلمه وایي او عمل ته ضرورت نشته که چېرته څوک داسې ووایي چې په ژبه باندې اقرار کافي دی صرف په ژبه وینا زړه ته ضرورت نشته نو بیا خو منافقانو مسلمانانو ځکه چې په خوله باندې او په ژبه خو هغوی اسلام منو که نه یې منو منوی نو بیا خو هغوی مسلمانان دي نو ځکه دا درې خبرې په دې کې لازم دي په زړه کې اقرار او عقیده مضبوطه او په ژبه وینا او په اندامونو باندې عمل په دې باندې ما ډېر علمي درسونه کړي یو وخت کې ډېر حیرتناک او ډېر ذهین انسان به چې هغه ته دا مسلې یادي په دې موږ تفصیلي دلایل هم بیان کړي چې په دې څه دلیل دی چې زړه اقرار ته ضرورت دی او د ژبې وینا ته او د اندامونو عمل ته الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تصریف دا نه وایي چې ته په خوله باندې تصریف په خوله باندې وایي چې ما ایمان راوړی نه مطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې ته دا خبره د زړه د کومې نه ومنه چې زما ایمان په الله باندې دی بیا به په ژبه ښکاره کې او په اندامونو باندې به عمل کې څه چې د الله ویلي هغه به کې وسوق دوي چې بدیګ خدا خبره نشتی چې سره ته الله ویل دی هغه وکړه شتي بګي ها نه ابو جعزان ابو جعزان جملې لانی مورغلی ها یو سره دوي چې زما په الله باندې ایمان دی نو چې ایمان دی خو بیا به په چا چې دی ایمان دی را به خبره هم منی کنه نو چې خبره منی عمل وکړي چې خبره مني نو بیا به عمل کې داغه به خبره باندې چې سره ته ویلي داغه به کې چې رسنه منه کړی داغې نه به ځن منه کې نو دا خبره به کوم دننه راله نو زه بار بار دا خبره کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې مختصر مه ګڼه. مختصر په دې معنی چې یعنې بس دغه ظاهري ټکي دا ظاهر کې مختصر دي خو دې کې دننه لوی خبرې پرتې دي. نو صرف په دې قل آمنت بالله په دې کې ټول دین دننه راغی پدې کې ټول دین د نراغ ثم استقم د بنیادی جمله چې دی د پاره امام نووي رحم الله د حدیث راوړي اوس په دې صرف کار نه کیږي چې زه مؤمن یم او عمل کوم او څو وخت پورې قصه به ختم شو نه ثم استقم دې په دې باندې استقامت د استقامت علماء ډیر تعریفونه کړی دي خپل تعریف یې دا دی استقامت دي ته چې نه غلار نیو نه به تخیت ځي نه به ګشت ځي او په دې کې دنه چې نه غلار دی ونیو نه به تخیت ځي نه به ګشت ځي په دې کې ټول اعمال دنه رالو یعنی ټول هغه اعمال او هغه څه چې الله رته ویلي پاکي عمل کول کغه ظاهري او کغه باطینی په دې کې دنه دا خبر رااله چې پرې دی په ټول منهیات چې رسن الله منع کړی کاغه ښکاري دی او کاغه په پټې دي او دا خبر به کوم ده استقامت دی ته وایي چې نه به زیاتې کې نه به کمې کې د غلو او د تقصیر په منځ کې وایي نه به د حد نه اوړي نه به کمېږي دې ته استقامت وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثم استقم دا په بنده باندې لازم دي چې دې بیا په دې خبره باندې مضبوط او کلک پاتې شو دا صحیح ایمان دی چې کله ته په الله باندې ایمان راوړو او د الله طرف ترې توجه وه او د الله بندګي دې کوله نو بیا په دې لار باندې مضبوط پاتې کېده نه به خیته ځي نه به ګسته ځي او دا ډېرو اوچتو بندګانو د الله ته دا نعمت نصیب کیږي. استقامت معمولی څه مګړې استقامت معنی داري چې لکه وسته او عمل شروع کو او د مرګ پورې په دې پاتې کېده د مرګ پورې په عمل باندې کلک پاتې کېده او په هدایت باندې کلک پاتې کېده دا هیڅ په دې کې نشي چې الله له توفیق نه بعد د لوی ایمان غواړي. لوی ایمان د غره په شان ایمان غواړي د غره په شان ایمان. مونږ هر منځ کې او په هر منځ کې په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقيم اے الله ماته ها نی غلا روحه صرف وخه عمل توفیق راکا صرف عمل توفیق راکا بیا مې بشاته د مرګ پورې الله. ولید پیغمبر صلی الله علیه و آله اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ولی قرآن کې د نیکانو علماو د دعا را نقل شوی ده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا دا ټول په استقامت پسې ګرځي استقامت وګیری لږ سات له عمل کول د ګوره ګران کار نه دی لکه ځینې ته اوس د تهجد او فضایل ویل کوم او ته جذبه شوې دوه رکعت یې نه وکړو ګران کار دی که سان هیڅ ګران کار دی دونه اته به موکي لس به موکي کېدې شلو کې ډېر جذبه کې راشي خو دې عمل باندې همیشواله دا ګران کار دی. زه د درس فضایل ویل کوم چې موږ دین زده کوو او درس ته راځي او بیل راځي او کتاب ګور او ته جذبه شوې درې ورځې راغلي او بیا کیسه ختمه دا جذباتی دینداری نه دا ډېر وخت پورې نه وي او دې باره کې انشاءالله حدیثونه به ته زه سو بیان کړم. دا جذباتی دینداری نه دا ډېر وخت پورې نه وي یو دا سخت دینداری نه دا سخته دا چې سم په ځان باندې دا هر څه داسې تا تبوج دې سم بس یو لوی ولی الله کامل ولی الله دې دې د دې زندګی دې شو رجل سخت دې وڅوک نیږي دې راولي لکه یو نیمسړی دومره تقوا دار د ځان نه جوړ کی دومره تقوا دار که داګه په مجلس کې دی وخندل نو داګه طبیعت خراب شي که داګه په مجلس کې دی شګپ ولګو طبیعت خراب شي که چیرته مثال کې یو شپې تهجود لږ وکړو یا یو شپه ستړی ودی نه کړو یا یو نفلي روژې دې ونه نیوه نو بس د ده پته لګي ته بیدی نه دا سړی درې دینداري لګوي او یو د جذباتي دینداري دام لګوي دا ښه واضح خبرې دي او موږ لیدلي په خپلو سترګو موږ په خپلو سترګو لیدلي دي د هغه خلکو دینداري چې کومو خلکو په دین کې غلو او سختي کړې ده هغه نه دي پاتې شوي په دین باندې او یو د جذباتي چې ډېر شوق یې پیدا شي موږ چې به کله سبقونه وي اوسو الحمدلله موږ سبق وایو د مرګه پورې به یې وایو چې کله به یو اعلان نشر شو چې د پلاني شیخ درس دی مثال کې سنن د امام ترمذي د دې شرحه به کوي یو پیر داسې اعلان وشو چې کوم علل چې امام ترمذي راوړي د هغې شرحه او دا ګران علم دی انتهایي ګران علم خو چې چا شوق یې او ذوق یې هغه ته بیا اسان نو بس د هغې دپاره د بعضو داسې نوي نوي نسخې راوړي او نوي نوي کتابونه او ځان سره رجسټرې او قلمونه ډېر علمي در شروع شو ډېر دغه در شروع شو نو ما ته پته ودرې بعضو چې دا داسې ما سره مکتبه کې یو نسخه پرته هغه مې راوړه ما ته نوي نسخه راغلې وه بلې اخېستې وه او داسې راغلې وه بهې تحقیق ته وه پهغې دای دی دای ما پته به ولګي تا سره چې دا کومه تحقیق والا نسخه دی مون پته ولګي چې دا کوم ځای ته رسي یو درې څلور ورځې را شیخ په درس کې سمه ګڼو فاما الزبد فيذهب جفا هغه زګ بیا زر ختمېږي درې څلور ورځې بعد هغه پاتې شو چې هغه یقینا د دې مجلس حقدار و او هغو پوهېدو چې دا شیخ څه وایي هغه نور ټول هغه چې موږ سره به ګرم ګرم کېدو او کته به تلو برېرو چې دا ویده وي دا یو ما ته وي عربي وي څه ناشنا درس شروع شو علل دا خو دا علم پسې موږ ګرځېدو دا هغه دوه درې ورځې بیا ما نه ولیدلې علم سړي واړي څه واړي سړي في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا سلوك والي مهنة والي هل بأن الإنسان يلو يسرى جورش وخبر من ذلك أولا جي تبا جزمشي وابتبا درسون لا راشي هو بديبان استقامت دير جرانتي زبد روجي فزائل بأنكم جلا پیر په ورځ روژه نیوه او د جمعرات په ورځ د اوچت عمل لی او ته به جذبه شي او ته به ونیسي بیا حتی دا وقتی طور جذبه نه د دې داسې اوږده فایده نه وي وقتی طور جذبه د دې اوږده فایده نه وي استقامت په کار دی په دې دینداري پاتې کېدل په کار دی ها دا زه نه یم ما دا نه دي ویلي چې دینداری به همیشه ستا په هی او په اوچته درجه کې نه انسان کمزوری دی کله به کمیږي کله به زیاتېږي خو چې ته پهیې ته په هغه دینداری یې په هغه لارې یې په حق یې دا د نه منلو خبره ده چې څوک دې دا ووایي چې زه به په دینداری باندې او په نیغه لار ده همیشه ده پاره ده سیوسم چی بلکل بس کمه نی ده ده نمه نلو خبره ده کمه بلا زیم راجی خود استقامت پلار چی کل روان شوی کنه او پنی غلار او پی مضبوط وی نو چی کلم کمه راشی نو بیا برا و پسکی گی اللہ تا نو پاک کلار با پاتش کمه راگه تا پتو لی چرا بی زمان خود کمه راگه او کم جی که ایتیندکو خلوله دی او کم جی که دخپو خوی ده تهر سهلت پشلی بانی رزی پو دینداری کی نداغی بدا مطلب نی جستا دینداری ختم شوا لکه باز خلق دیسی دا کمی خبری سیدن تا استکوم دا گوره دا زرد کومی نا او فایده منی خبری دی باز خلق دیسی دی چی دینداری پی ولیول کی روانی خکولی مزیدارا منس کی پا دبانی دیسی سب حالات راشی چی دی لک بیدی نش سم بیدی نشو لکه موبایل رواغ استو فیسبوک یا انترنیت کولاو کو بلسس او پایی که دیو زنانه تصویر وریدو دا گناه دا چی دا کار ده دا وسو پوری نکو استقامت دیتا وی چی دی سری ندا کارو شو دیر داری کراو پس کی گیوی اللہ تا او دا دی کار دا نکو ولو پوخ عزمو کی جی بیا بیا نکو ما دا غلطی زمانو شو او یا اللہ معاف میکی دا بس خلق بخلو ول روانی پا دین داری کی خودیسی او گناه تیوشوا یا منزول تی پاتیشو نو پا دی پسی بیاده دی چاگر لگه دیر دینداری کما نورا دا اگه بسیم ختمه کی دا دلیل لی پا دی بندی چی دت استقامت نو نصیب شه دیر لگ وقت پوری و بس غریب معمولی خپی او خویده دا خپی خویدو سر طولو لید دی بل طرف تا چرا کم مؤمن دا ودت استقامت نصیب شوه ده ده ده خپه چی او خوی گی ده زن را تنگه یولی دو تا زن نپریدی چی خپه او خوی گی دیوال را ونیسی پڑه را ونیسی ده چا پا او گلاس کی دی خو زن را تنگه یولی دو تا زن نپریدی او ده باز ده دینداری ده رود را ونیسی لکسات لا او سوخ لا و میاس لا و دو لا و کال لا او بیدی سی حالات پرایش جی اگر ستی گڑ وڑ شی باز تو وی لکو سیو سڑے پا سعودی عرب کی دیخ دین دار رہے او بیلار پاکستان تی التے حالات بدل شو خدا سنگ بس یار التے در زن منم جیو سڑی تو استقامت نصیب شوی او دیتا پا دین داری کی فرق رازی سعودی عرب کی و پاکستان کی در جدا مسئلہ دی جیو سڑے دوی چی او سعودی عرب کی علم مجالس دیر دی او دین داری یعنی دینداری دیر دا عام دا خلکو کی خکاری پا نسبت زمان دا ملکونو دا زمانه ما خود اگه دا مطلب خونه را جستا دینداری بختمی دوشی وستی علاقه تا ورحل تا جمعات نیشتی نسبت دینداری کمی اسی مثال تیو علاقه تا ورحل جمعات نیشتی تا سبال لاره مثال که علاج دا پارا ننگریزان و ملکونو تا ملتا بستا شعری التو به سوی التو به در سپری دینو زکه جا خود انگریزانو مکتر التو خوی سم نیشتی در آگه سری خبری دی چی ده سر استقامت نیشتی او ده پا دین مضبوط نده پا دین مضبوط پاتی که تل نیغلا رونی سا او ده عزمو که ده ارادو که چی پا ده مرگ پوری و پا دیم او که چرت ده خپا خویی گرا خویی گیا تیندک خوری او یا سیره دی اوڑی روڑی نو بیا زر زن تینگاوا اون پا ده قلار بانده و پاتیش ده طریقه ده تر دی چی تو ورسی در رب العالمین جنت ده ده کم وقت پوری جنت تر رسی دو پوری ده کم وقت پوری چستان سوزی و اللہ تان رازی ده کم وقت پوری چی تا ده قبر پسوالاتو که پاش ده کم وقت پوری چی تا با پولی سرات واوری ده کم وقت پوری ده قیامت پورو ده حساب کتاب پورو ده طول خبر استا زین ده آقا وقت پورو بزر زم پا دین بانی مضبوط ساتم او ده اصی نکی یه پرمانون وزر بازی اصول اسباب بیانو ما لکه ده ده ارمان خبری منی چیز اما ده ارمان ده چیز پا دین بانی مضبوط پاس ده هر چلی ارمان ده خب پتش ارمانون وزر کی ما عثمان زکی و آیت تلاوت کو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لا سوي تلك أمانيه ويدوي جي جنة ويا يهودين نوزي يا نصراني الله ويدا دي أرمانو نوي سمت لبشو دي أرمانو نوي بيدري رحبري نو دغه شان یو سړی چې په دې مضبوط وي سړی داسې ووی ناست چې په دې مضبوط وي نو په دې فکر کې ډډه یې لګولې ده ښه مزیدار او چې په دین مضبوط وي څه کوشش به کوي محنت به کوي په دین مضبوط پاتې کېده داسې معمولي شرف او مرتبه خو نه ده چې نه سړي ته په ارمانونو میلاویږي ارمان به وي او بیا به دې ارمان او امید ته عملي جامه اغوستې عملي جامه چې روزنی وره جوړي زموږ دا ټول مسلمانان وي زموږ د ارمان دي په دې به یي چې جنت ته ورسي الله سوي سورة الاحقاف کې إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كم خلق جدا ويلي جزا من رب الله أما خيني تفصيل ورزين كرا وليسر بجبه وينانا جزا من رب الله أطول مسألة بجدا نرالي ثم استقاموا بيا بدي من نيغ باتيشو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو په دوی باندې یره یې نه به غمجنه کېږي د دین باندې مضبوط پاتې کېدو د راسه د آخرت د یرو نه او د غمونو نه الله بچ کړو سورة فصلت کله وایي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كم خلق جدا ويلي جدا من رب الله دا وبيا بدي خبر باني كلت باتي شوي نمر قبوري تتنزل عليهم الملائكة دمرك بوحكي بدو بس ملائك رازي زيري ولا ملائك ملائك طول بس رازي سوته وي ګورم د دې ورځې لپاره د په دین کلک پاتې شوی دی دا مؤمن د چې کوم ري او د ملایکو له زیرې ورکوي هم د دې ورځې لپاره د په دین مضبوط پاتې شوی دی الله تخافوا ولا تحزنوا مګم جن کېږي او مې یریږي معنی دا شوه چې در روان حالاتونه مې یریږي د قیامت حالات مؤمن خو دې یریږي کنه مې یریږي او شاته دنیا پسې مه غمجنه کېږه ستا بچي که پاتې شوي دي الله د هغوی حفاظت کوي ستا خپلوان پاتې شوي دي الله د هغوی حفاظت کوي نو په دنیا پسې غمجنه کېږم روان حالاتونه یریږم وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او دا هغه جنت زیرې د درکو چې الله تاسو سره له وستو نو د دې ورځې لپاره د ټول محنت کړي په دین کلک پاتې شوی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ملائکه ته موږ غره ستاسو ملګری وو په دنیا کې او په آخرت کې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون په دې جنت کې چې ستاسو سز رغواري اغبرة ملاوي كيف سز رغواري اغبرة ملاوي نزلا من غفور رحيم هذا مهربان رب ده طرفنا من المستيا ذوي فدو مر قيمتي من المستيا چه ردوي كي هذه دل اسا كي چه ده بدين بني مضبوط باتي شوير او بدين مضبوط باتي كي ده بار بار دير انتهائي گران کار ده لكي جتبا قسمه قسم معاشرو ته مخامخ کیږي بیا به هم ته دیندارې ته به د قسمه قسم خلکو سره کینې بیا به هم دیندارې ته به کله غریبي کله به مالدارې بیا به هم دیندارې بیمار به روغ به بیا به هم دیندارې مزدوري به کې نه به کې بیا به هم دیندارې بوډا به ځواني که هر څنګه ته به دیندارې که ته د انګریزانو په ملک کې که ته د مسلمانانو په ملک کې ته به دیندارې که ستا بچي که نه یې ته به دیندارې که ستا واده یي که نه به یي ته به دیندارې که ته انټرنیټ استعمالې که نه استعمالې ته به دیندارې که ته مالدارې که ته غریب یې ته به مالدارې که هر قسمه حالت په تا راځي ته به دیندارې ده ته ستا معمولي عمل ښکاري چې هر څه کېږي زه به دیندار یم دا معمولي کار دی ته به غریب مالدارې دیندار وای دا معمولي کار دی راشه ډېرو خلکو ایمانونه د غریبۍ د لاسه ګډوډ شوي دی د مالداری د لاسه ګډوډ شوي دي د مزدورو د لاسه ګډوډ شوي دي. معمولی پیسو سره زیات شوي د هغې ګډوډ کړي دي. معمولی پیسې چې کمه شوي د هغې خراب کړي دي. معمولی پیسو ګټلو د پاره دین پرېښود دی. هر قسم حالاتو کې د رب العالمین بندگی کول او په دې باندې مضبوط اوسېده اوچته مرتبه د الله دې مونږ ته نصیب کړي. بل فائدہ دا یاد کی ثم استقم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په دې خبره باندې بیا مضبوط وسا, یعنی د اسلام چې کوم حقوق دي د ټول ادا کوا په دې باندې خه مضبوط وسا. او د تعویګ را تعویګ تیم لکه د ګیدړ په شان یو ځیته او بل ځیته ټوپونه وال او یو زی ته تاویده بل زی ته تاویده دا کار مکوه. په دې باندې مضبوط پاتې شه. دا فایده ده که چې استقامت په دریو طریقو سره په دین مضبوط پاتې کېدل دا په دریو طریقو سره دي, په وینا سره, په کار سره او په زړه سره. ستا زړه بنیږي په دینداری باندې به مضبوطي, اعمال بدی په اعمالو کې بدی استقامتي مضبوط والی, او په جبه کې بدی استقامتي مضبوط والی وي. د دې خبرې یو بس تړلې شي. حدیث کې راځي لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه. ایمان د بنده مضبوط نشي پاتې کېده او نه مضبوطې دي شي چې څو پوری زړه نه مضبوط شي. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. او زړه مضبوط نشي پاتې کېدی چې څو پورې ژبه مضبوطه نه وي. نو دا خبرې یو بس تړلې شوي دي. بنیادي زړه هغه کوم یو دی؟ زړه دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو زړه د هغه وخته پورې نیغ نشي پاتې کېدی څو پورې ژبه نه وي. څنګه نه جبه د زړه ګواهي ورکړي. بارک الله فیک وزادک الله علما. جبه د زړه ګواهي کوي او جبه د هغه څه وضاحت کوي چې په زړه کې دننه وي. نو چې جبه دې کږه وه پوه شي چې دنه معاملې خراب ده. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې. او چې زړه برابري جبه ترجمانی کړي نو جبه هم برابري. او چې جبه دې برابر وا دا نور اندامونه به دې برابري. ځکه چې مو استقامت په جبه کې, استقامت په زړه کې, استقامت په اندامونو کې, قول فعل او قلب زړه. یو حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی چې کله سحر شي نو دا ټول اندامونه دي د جبې تداوي. كلها تكفر اللسان. دي جبې ته مينت کوي. اتق الله فينا. زموږ په باره کې الله نه ویریږه. فانما نحن بك. موږ رستاد لا سيو. فان استقمت استقمنا. کته سیده یو موږ به سیده یو. وإن أعوججت أعوججنا. كت جبت وكت كغشوي نمنغم كاغيو. لكن جبت يسوي خو اندام اندامونه دا باقي چي دم پدي باندې براواني. ندري خبري استقامت په وینا کې, په عمل کې او په زړه کې. پوه شوي بي تاسو کنه؟ او کدر ساخره کې ته پوه شو کوم یاد وي ته دا به موږ خوش قسمتی دي. د بعضو درس اخیره بوري مسله ځان سره راکاږي. دې ته استقامت وایي چې یو سړی یو مسله واوري او بیا به مضبوط پاتې شي او یاد یې کړي. موږ یو پیر د شیخ ابن جبرین رحمه الله په درس کې ناست وو. نو هغه د یو مسلې وضاحت کو بالکل د مرګ نه تقریبا یو څو میاشتې مخکې او ډیر عمر په آخري وخت کې د شیخ رحمه الله. نو یو مسله رااله, په هغه مسله باندې هغه د لغت مسلوه او د لغت په مسایلو کې اکثر د عربو د شعر او شاعری د دین دلیل نیوی کی ناغوی زما ذهن کې یو شعر راغی هغه شعر وی به ډېر څه خوشحاله نو خوشحالي وجې څه ده چې شعر وی نه او لوی دریاب دې د علم شعر وی لاغې ته څه دي نو په دې زه انتهایي خوشحاله شوم شاګردانو دې به تپوس کوي شعر څه ولې په دې دومره خوشحالي وي دا د نن نه پنځه دېرش کاله مخکې یو ځي کې کتاب پروت و ډېر پخانی زوړ هغه ما اړه راړو دا شعر مې مخې ته راغلی هغه ما کتلی اوس مې ذهن کې راغی د نن نه پنځه دېرش کاله مخکې نو خوشحاله شو چې الله دا نعمت را نصیب کړی دی چې مسله راته یاد دی پنځه دېرش کاله مخکې یو کتاب مې وکتو سجی کی پروت ہوئی مارا واقع سی شاڑو رڑو دا شیر پائی کی ہو نو ایما پلی ذہن کی اور واچو یاد میں کلا شیر اس وی دے مسئلی سر میں آگا شیر ذہن تر آگے نظم چلا دیس سے خلق رہا چھو چھو گوری چھے خبر وہ رو لس ورٹا بات تیئے رہی چھے دوی بارے کی بس ہوئی خواہ او شیخ سپنگی رہے ہو بیمار ہو چھے بیال ازوانی زدا منم چې دغه وسنه صدام دخل لري چې ذهن دی وسړي کمزورې خو بنیادی وجه هغه دی چې وسړي شوق دی بنیادی وجه دی چې وسړي شوق نه دی شوق تر څه دی الله به توفیق سره نو مختصر خبره ده چې استقامت معنی لري چې انسان په ځان کې تقوا را پیدا کی دینداری کوي او پرې دینداری مضبوط پاتې شي الله پیغمبر ته وی فاستقم کما امرت پیغمبر وی مضبوط وسا پاگس یا څنګه چې ته الله ویلې دي قران کې الله وی فاستقیموا الیه واستغفروا استقامت په ځان کې راولې او بخانه غواړي دلته فائدہ استقامت په ځان کې راولې او بخانه غواړي د دوه خبرې په دې ذکر کړې وي رب العالمین د کلام هر لفظ نه لفظ بلکې هر ټکی د حکمت نه ډک دی الله وی استقامت په ځان کې راول او بخانه واړه معنی دا ده اشاره دی ته چې اے زما بند الله وی کته استقامت په ځان کې راولم او په دې دین مضبوط پاتې کېد غواړي نو کمزورې بیا به د بکیم کمزورتي اینو بخانه غواړه فاستقیموا الیه واستغفروا نو لکه صد مخیمت او سوی کن چی لازم دی انسان خپل پر سن سزی که سی چی او خویی گی لازم لازم ده گناهون پاک اگه صرف انبیاء کرام تی خوبیا اللہ تا واپس که گا حدیث کی رازی امام بن ماجر وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقیمو ولن تحصو پا دین مضبوط پاتی شی او گره ده خبر یاد کئی چې تاسو ګوره ټول هغه څه نشي کولای چې چیرته الله ویلي دي د پیغمبر وي تاسو نشي کولای دا نشي کېدای چې یو انسان دې دا وي چې الله چې څه ویلي دي او څنګه ویلي ما قشن کړي کېدای شي نشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په بل حدیث کې ورسره دا شته ولیکن سددوا وابشروا یو رات کې راځي سددوا وقاربوا سددو معنی دا چې تسدید خدا چې تزید تا ورسی کوشش وکړه چې زید تا ورسی وقاربو او که زید تا ونه رسیدی نو ځان ورته نږدې خو که کنه صرف په دې دین خو مضبوط پاتې شه کنه که ونه رسیدی څه خبره نه ده خو چې سی نږدې خو یې کنه سددو وقاربو سختي به په ځان نه جوړې غلو به نه کې کمی به نه کې په دې لار روان وشه کوم چې کیږي دنه څه کمی راځي الله ته واپس کوي دا مطلب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې او ځکه یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بیر راغی راننوتو وحبل ممدود بین ساریتین او د دوو ستنو په منځ کې یو پړی چې دی هغه جوړن کړی شوی دی ی دو استر بمنز کی دا پڑے یو بل پوری تڑے لے شوے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الحبل دا پڑے دا سر پارے وی هذا حبل لزینب دا دا زینب رضی اللہ عنہ تصلی منز کی ولاڑی ولاڑی نچی کلب کی سستی رہشی او ستڑی شی نو دا پڑے بینی ولی منز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا حلو نانا دا طریقہ سینا دا پڑے کولاوک ویس پڑے لیصلی احدکم نشاطه فاذا کسل او فتر فلیقعد تاسو کې سړی دی منځ کې چې څو پورې د کې چستی چې کله دې سستی محسوس کی ستړی شي لکه ساتي دمه کوي کنه مطلب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې دا دی چې ګوره یو حدیث کې دی سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې تاسو پورې دین ګوره زور ور کې دی نه شي معنی دا چې په ځان باندې سختی مه جوړوي تمره په دې طریقې سره دینداری کوي چې به ډیر وخت وکي استقامت باندې ته نشي کی چې ته دې سه عملو کې چې ډیر وخت وکي ځکه حدیث کې راځي چې الله کم عمل وخت ادومها وان قل الله هغه عمل وخت چې همیشواله پی نو دې سه عمل کوي چې کولای شي لکه چې سړی دا وایي چې زه به هر شپه به زه شپاړس رکعته تهجد کو نو ته ښه سوچ چې بکړی هر شپه به کولی شي نه هره شپه خو نو بیا څنګه داسې عمل وکړه چې په مخه یې کولی شي داسې یو طریقه روانه کړه چې په مخه یې کولی شي او ملک صاحب مخکې ده وایي چې څوک سختي کوي د ډېر وخت په دې خپل عمل باندې نشي پاتې کېدی انسان دی لازم به ستړی کېږي ان الدین یسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام بخاری روایت راوړی دین آسان دی ولن یشاد الدین احد الا غلبه دین سره څوک مقابله نشي کولی دین په زور ورکی فسددوا وقاربوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی میانه روی اختیار کوي منځنۍ لار اختیار کوي کوشش کوي چې ځان ورسوي که ونه رسي نو ځان نږدې کړه وابشروا ستاسو لپاره زیری دی نو استقامت دې ته وایي چې ته هغه عمل چې کې په داسې طریقې وکړي چې په هغې باندې بیا نیغ او مضبوط پاتې شي او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته دا دعا خوري او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وایي ته دا دعا ډېره وایه دا یاده کوي اللهم اهدني وسددني ندیج کی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگتلا دعا ہوا چی اللہ ما تا ہدایت نصیب کا او حق تا رسیدو اگا توفیق را لراک او پا دینو مضبوط ساتا یہ روایت کی دیس رازی اگر کہ سند کی سند سے کلام دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی رضا انت دیسی ویلو وی مؤمن چې دی کنه دی واهن راقع دی واهن راقع المؤمن واهن راقع یعنی څه معنی ده مؤمن واپس کیدونکی دی او ګنډونکی دی ځکه زه بار بار دا خبره کوم دې لپاره کوم چې ستاسو د علماو سره ناستې ته شوق پیدا شي چې صرف په ترجمو کار کی بزرای جوی ما اگوی بزر مولیسیم سر ترجمه ویلی ده و سمو تو خوشحاله روان ترجمه نوری پویی نه خود دی حدیث ترجمه داره چه مؤمن و پسکیدون که گندون که ده وزاحت تو پر بلازمی و علیم تکینه حالو بی پوش مؤمن و پسکیدون که نمانه داره چه کم ذکی چې سخت او شی غلطی او شی زر او بس کی الله تا او گندون کې دے مانه دې چې کچر ته ایمان کی سزا سری شي کنه نذری بیا او گندی په ګناه به سي ګناه نه کوي مکه حدیث تیر شو اتق الله حيث ما كنت هغه حدیث کیو کنه چې په بدی پسې څه کوا نیکی کوا دی ته وی مؤمن واپس کیدون کې دی او ګندون کې دی که چېرته په ایمان کې سزې سیری شي او ایمان کی سورے راشی ندی واپسی مطلب ہے جگہ زیو گنڈی دیسی پری ندی کتے پری دی نن لگ دی سیری شوستا دا کپڑا دیتا جا چولے دا کمیس نن اترا خوش لی او تا پری خو سوال دا رو رو کت رازی رو رو کت رازی بیا او بل زیو سیری بیا او بل زیو سیری شوستا کا توب طول خراب شو شوستا کپڑا طول خراب شو شوستا کمیس طول وش لیت چی کم زی سیری چی معمولی او تیز رو گنڈی نو دا نور ثوب او دا نور کمیس او دا نور کپڑا با بچ پاتی شی او آگا زیم برا برش درشن دا مؤمن شان دی چی دا نیغ پا دینداری بانی نیغ پاتی کی مضبوط پاتی کی کچر تا کمی زیادی رزی نو زر زن رو پسکی اللہ تا اخیر کی یو سو اسباب دا تذکر کن چی دا اسباب او دا خبری پچا کی نو اگر تا استقامت نصیب کی اولنی خبره دا اللہ دا پار اخلاص کم سڑے چی عمل دا اللہ دا پار خالص کی دے پا دے عمل بنے میں شب پاتی کی گئی سکر چی وجہ دے چی دا خالص کم سڑے چی و عبادت کی پا دینیت چی اللہ پی راضی کوم خالص نے تیدا کرے چا اللہ تزا نجدے کوم رب العالمین پا دی عبادت پانی مضبوط پاتی کئی او چی کل پا عمل کی دریا کاری و او ٹیم پاسے دیکھو او اسی ناظرہ و خلق کی کئی او منگے کئو او پا دی قصو کی پروتی نبی پا دی عمل بانی تا مداومتا و میشوالن نصیب کی دویم چی کم سڑے اللہ تا رجوع دیر کئی توبہ و بس و استغفار دیر ہوئی اللہ پا دین مضبوط پاتے کئی زکر چی علت دے یعنی دا احساس و سر دے چی کم کار چی مو کو دا ما غلطو کو نو پا غلطی بسی غلطی نہ کئی او کم سر دے چی پا غلطی بسی غلطی کئی نو یہ تباو برباد چی ماتا سوال مثال در کو لکسات سات مخ کی لکی او سر دے انٹرنیٹی کولاو کو پا انٹرنیٹ کی رزنانے تصویر را ہے دا غلطی دنے وشوا دو تو کدو غلطی وشو دا خبر دا ختم کرا نورا صحیح شو نقصان لکشیو خود دے واپس آ خبر برابر کر نا پا دی پسی بل دا تصویر خو مزیدار راشد دی پسی بلو گورا خد دی پسی پیل مو گورا دی پسی سندر واورا خد دی پسی دے پردی جنی سر رابطه جوڑا کا خد دی پسی دا عشق او دا مین و محبت خبری دا پردو جنکو سر شورو کا پا دی پسی جنکو سر میسیجی شورو کا پدی پسی بیا ولیاذ باللہ زنا تا ورسا پدی پسی بیا د زنا مدمن معنی دے چی دا زنا نشئی سا او بیا پالکانو پسی گرزا او دیسی ورزا اخیر کدا سڑے تباو برباد شو غلطی دے دنے پا کم زکی شئی ہوا دنیا دی اگا اول زکی دے زن کانٹرول نکو واپس نشو لیکن اکسات مخی ماغا روایت ہوئی چی مؤمن واپس کی دون کے دے و گندون کے دے دا غزے ہونا گندو وبای کی پاتی شو خا یو سره ده حرام معامله وکړه تو به وی سله تو پشو یو سره ده حرام معامله وکړه خا دا خود ډیر فائدہ ده پکې ډیر مزه وکړه سباله لګ ډیر کړه بروزی ډیر کړه بروزی ډیر کړه او خب کې ورنه نو ته تبو برباد شو خسر الدنیا والآخرة دنیا او آخرت باندې ختم شو دیس از بیا عبادتو کی چی سمرا تشات پاتی کی گی او پا گناہ پسی گناہ کی ندنی گلاری نبا اوڑی او استقامت دا سوچو مکو چی ماس را بیدی کی چی علت دا استقامت ترلا سکولو چی کم طریقہ دا اگر تا پر خوتی دا نو کم سلی چی دا اللہ نبا خاندی را گوڑی و توبی و باسی دب اکثر پنی غلار پاتی کی اور اس دکی دتے احساس تے جنا کار ما غلطو کو نو پا غلطی بسی بے غلطی نہ کئی پا گناہ بسی گناہ نہ کئی نو دب رینی غلار پاتی کی منگا ما دا خبر کسی یو درس کی جگر کڑی مو یو وقت کی منگا یوزی کی سبق ہوئی او آگئی کی جوی چی چا خنم بری واقس کی اگلا با چکر ورکو او د ریاض د بهر ته بځي او دا به او دغه به پای کې زمانو مو وكم كسب مغاني مشروع انتهي سخ انسان انتهي سخ يقولك بو خان دلوم باغا بدا بخبر بدل جزا وتاسو تيم زايك ودي بزي تلاوتو كيو داو كدا انتهي سخ بدير وخبات ما كس لدلو بو ناشنا حال كي زي سلام القرو قال ورقلو نيو كس راقي بو اغا نيم جنگي چه چوله يو ويشتي بو بدلو غاري تعميل پروتو ملاو شو دار ما تا کسانو تا دیوونه بیجنو منه وی دا غفلانه دا قاله کو ولی یو خود سختی دیره گره دا دویم دی پس ازی که خویدلی دا و پاقی بسی بیستم خویدلی دی لکه لازم دن خود سزی که گرول شیوی دی آقی پسی دی بیا نور کری دی و پاقی بسی نور کری نور کری آقا سره وزی دا حال دی دینداری او هر صفت هم شویدی نو اللہ تا هر وقت واپس که گا پا دین با مضبوط پاتیش دریم وجه او سبب چه سره دخ پزن سر حساب کتاب کئی لگر شپیت او دکی گا نا یو دو منت تصیب دی خبری لور که چه ما ننسکلی دی نو تو پا دینداری مضبوط پاتیش سنگ با پاتیش مضبوط دې دې سره کار دي نو سره وې صاحبو کې نو ملامت وې کې او واپس به په زور دې دینداری ته راولي نو کامیاب بش لکه د دنیا والے چې شپې پریوزي مده حساب کې ښه نن ما 200 غټلې ابرو ما 200 غټلې دا کې نه درې ورځې مخکې زنه هم تلې لکه پاو ورځ ما دو سو گٹھلے وی نن بما سر شپک سو وی پونن سلور سو وی جی نوز دی سی نوی عزم دادے جی چوٹی بنا کوم کمی دے ماکی دو سو ریال ما دے چوٹی دلے سو بیلل و نوی عزم دادے جی چوٹی با نکو یو سڑے لن سر حساب کی جو سار منزل کار لزم سار منزل بات ما خام پوری ما سوتن پوری دومره به وګټلې که چېرته دا زه ډیوټي دی لسو ته کوم او د شپې دولسو ته کوم څو به ګټم دومره نوی عزم دا دی چې دغه ټیم به هم په دې کې واړو دا زه د دنیا والو خبره کوم د دینو دیندارو خلکو هم دغه کیسه کوي نن ما څومره دینداري وکړه په شیره دغه ځي کمی شی وه نو سبا به دا کمی نه نن چیزه سهر جمعه تتلم و جمعه ولاره و نکو تاییوه سباله ما نزه جمعه تزم او سنت مملتکو نن ده قرآن تیلاوت ما ده سر نده کرده و ده سبابا انشاءالله زه ده قرآن تیلاوت کومه دومره دومره او دیتی بسی بیازه نو محاسبة النفس چې خپل نفس سره دې حساب کو په دینداری باندې پاتې شي ها سلورم عمل مراقبة الله د الله لحاظ په هر زمانه کې او په هر ځمکه باندې دې الله نه حیا کول فائدہ به شي د الله نه به یریږي نو بندګي به کوي عبادت به کوي د ګناهونو به ځان ساتي تاسو ټول ګناه به پرېږدي لکه اوس یو سړی د ګناهونو نه کوي بالکل او عبادت هم نه کوي سم خیال دی دیندار دی د څنګه چې الله منه کړی دی هغې نه ځان لرې ساتي خو عبادت هم نه کوي دی په دې هم نه دی پوه چې الله تر دین هم منه کړی چې عبادت به نه پرېږدي نو کله چې تا د الله نه حیا کوله نو عبادت چې سره ته الله وي دا به کوي چې د څه نه منه کړی دی هغې نه به منئ هر وخت نو په دین به مضبوط پاتې شي ها پنځم عمل علم زده کول چې علم در سره په دین به مضبوط پاتې شي ځکه تا ته پته ده چې زما د دې عمل فایده څه ده او زما د دې عمل نقصان څه دی شپږم عمل د نیکانو خلکو سره ناسته پاسته د نیکانو سره چې مجلس کې کینی دیندار به او په دین به پاتې شي او چې څومره مجلس بدلې او ګډوډو خلکو طرف ته اوړي نو دومره بستا ایمان او اعمال کمزوري کیږي. آخرنی سبب به ذکر کو اسباب ډیر دي خو ختم شو. آخرنی دا چې الله نه ډیرې دعاګانې غوښته هر وخت د الله نه دا دعا غواړي چې الله ما ته استقامت نصیب کړي چې ته مړ شي په داسې حال کې په کوم حال کې چې ته یې او ځان دې خوښ دي چې ته په دقه حال کې مړ شي بلکې د دې نه په ښه حال کې نو دا دعاګانې مې شو د الله نه غواړي. ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام او دې ټولو خپلو بچو ته نصیحتونه کړي لا تموتن الا وانتم مسلمون، نه به مرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانه یې. دې څه مطلب دی؟ نه نه، چې استقامت ته بکی ان د هغه وخت پورې چې ته صحیح اسلام باندې پاتې کېږي خو دې ته استقامت وایي. که نو ډېرې دعاګانې د الله نه غواړئ. په دې سره د درس هم اختتام ته ورسېدو. د حدیث هم انشاءالله په روان درس کې به دویشتم نمبر حدیث نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته استقامت نصیب کړي په دین باندې، استقامت د وینا، استقامت د عمل، استقامت د زړه. او رب العالمین دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ راځي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.